Rain on me. Rain on me. Rain on me. Rain on me. Rain on me. Rain on me. Trochę się boję, że jestem z Playboyem. Trochę się boję i nie wiem, co zrobię. Playboy zły.